तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर। आ बात ये सच्ची आज तुझको बताऊं, मुझे समझ नहीं आता कैसे दूरियां मिटाऊं। बस तेरे लिए मैं ये गीत लिखते जाऊं, दिन रात ही मैं इन्हें गुनगुनाऊं। फोन में फोटो तेरी देखूं बारी बारी, जी करता जावा मैं मार के उडारी। कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन ओ बावरिया। तेरी याद याद याद मैं, तेरी याद याद याद मैं, तेरी याद याद याद मैं तड़पे जिया ओ बावरिया। मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन से दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर। आ बात ये सच्ची आज तुझको बताऊं, मुझे समझ नहीं आता कैसे दूरियां मिटाऊं। बस तेरे लिए मैं ये गीत लिखते जाऊं, दिन रात ही मैं इन्हें गुनगुनाऊं। फोन में फोटो तेरी देखूं बारी बारी, जी करता जावा मैं मार के उडारी। जितना मैं भूलना चाहूं तेरी यादें ना दिल से जाती है, कोई ना कोई कनेक्शन है जो मेरी नींदों को चुराती है। तेरी साथ है तनहा तनहा लोनली लोनली।